بسم الله الرحمن الرحيم. باب أي الرقاب أفضل. مخکې سرنامه سوا فضیلت د آزادولو د مری. یو سړی مری آزاد کی د دې اجر او ثواب څومره دی؟ نن بل مسله کوي، په مریانو کې د کوم ری آزادول ډیر بهتر دی؟ پنځه شپږ مریان دي، ځان ته دې را مخکې کړه، نو تا ریان شي چې ربه کم یو آزاد کم، دا آزاد کم به زیات ثواب دی که دا آزاد کم او که دا آزاد کم او که دا. وی مری ته وګوره چې د کوم ری قیمت زیات دی. په دې مریانو کې چې کوم ری ستا ډیر خوښي او په تا ډیر ګرانی، د هغې آزادول څه دي؟ دا بهتر دی. ایو الرقاب، کم یو د مریانو، ایو الرقاب کم یو د مریانو چې تی آزاد کې، نو افضلو دا ډیر بهتر دی. ایو الرقاب کم یو د مریانو افضلو دا ډیر بهتر دی په آزادولو کې، چې د هغې اجر او ثواب څه وي؟ زیاتی. اقتسم عبد الله بن موسى عن هشام بن عروه عن ابيه عن ابي مرابط عن ابي ذر قال حضرت ابو ذر غفاري رضي الله تعالى عنه ډېر مخلص صحابي دی، او داسې سوالونه د رسول الله نه کړي دي چې زموږ دپاره د هغه ډېره فایده ده. په حدیثو کې راځي، مشکات کې هم ډېر راځي، بخاري کې به هم راشي، دلته هم دا یو راغی. ابو ذر غفاري رضی الله تعالی عنہ وی چې سألت النبی صلی الله علیه وسلم، ما تپوسو کو د پیغمبر علیه السلام نه، سألت النبی صلی الله علیه وسلم، ما سوال کو تپوس میو کو د پیغمبر علیه السلام نه چې حضرت ایو العمل کم یو د عمل افضل او ډیر بهتر دی. حضرت په اعمالو کې د ټولو نه بهترین عمل کم یو دی؟ نو قال رسول الله راته دوه شی نخی. قال رسول الله راته وی چې ایمان بالله، ایمان روړل په الله، دا بهترین عمل دی. ایمان ته عمل وی، وی ځکه ایمان چې دی نو دام عمل القلب، دا د زړه عمل دی کنه. نو د الله باندې ایمان دا د زړه په اعمالو کې بهترین عمل دی. و جهاد فی سبیله، او جهاد داغه په لار کې، چې د الله په لار کې د الله د دین د اوچتوالي لپاره جهاد کې، دا بهترین عمل دی. قلتو دویم سوال کوي، قلتو ما ورته ووی چې حضرت په ایو الرقاب کم یو د مریانو افضل او ډیر بهتر دی. په ایو الرقاب کم یو د مریانو افضل او ډیر بهتر دی؟ حضرت په مریانو کې کم ری ډیر بهتر دی چې زی آزاد کم؟ دغه دی ترجمه الباب دا ځای دی. په ایو الرقاب کم یو د مریانو په آزادولو کې افضل او ډیر بهتر دی؟ نو قال رسول الله راته وی مدلی دا رستو قال پسې اعلی هدی که اغلا هدی، عین دی که غین دی؟ عین دی، زمون دی کم عین دی، خو دوه نسخی دی. قال رسول الله راته ووی اعلی ها اغه مری چې هغه اوچتی د ټولو مریانو نه، سمنن په پیسو کې، په مریانو کې بهترین مری هغه دی چې هغه په پیسو کې او قیمت کې زیاتی د ټولو نه اوچتی. قال رسول الله راته وی اعلاها اغه مری چې هغه ډیر اوچتی د دې ټولو مریانو نه، په څه شي کې؟ سمنن په پیسو کې. یو بله نسخه ده حواله ورکړې ده، اغلاها ګران د ټولو نه، اغلاها ګران د ټولو مریانو نه، سمنن په پیسو کې. و انفسها او ډیر بهتر عند اهلها پنیز د اهل لاغي، بهترین مری هغه دی چې د مالکانو پنیز باندې ډیر بهتر او د هغوی خوښي. قلت دو سوال شو، قلت ما ورتوي فإن لم أفعل كشر ما دا کارو نکڑی شو، حضرت دا نش امیو نکڑی شو، مری نشم ازادو لی. نو قال رسول الله رتوی چه تعینو صانعا، تعینو تا امداد کوا، صانعا دا یو کار کون کی سرا، یو سړی کار کوي په کار کې مشغوله دی، ته منډه د هغه سره امداد وکړه. تعینو امداد وکړه صانعا د یو کار کوونکي سره. یو سړی په کار کې مشغول لګیاري بي، تم ورسره لګورې به. یو سړی ګوټ کوي، تم ورسره ګوټ وکړه. یو سړی ماشین ته ناستې کاروبار کوي، تم ورسره لږ امداد وکړه. تعینو امداد وکا صانعا د کار کوونکي سره، یا دا یا دا او تصنعو، یا دا د چې ته کار وکې. لاخرق بیکاره ته، یو سړی بیروزګاره دی، اخرق هغې ته وایي چې هغه څه کاروبار یې نشته، او ته لاړ شه او هغه له کار وکې. او تصنعو یا ته کار وکې، لاخرق یو بیکاره ده، یو سړی بیروزګاره دی او بیروزګاره له ته کار وکې، نو دا دې ډېر لوی اجر او ثواب دی. غریبې خو کاروبار کولی شې، ستا ګاونډي دی هغه کاروبار نه کېږي. ته نن راشې مزدوری له لاړ شې، ویره نن مزدوري کومه چې د خپل ګاونډي له دغه شي، دا دغه دی. یا مثلا نور کاروبار کې زیلا ورته چین ته بل ځای ته بل ځای ته، او پیری راوړی او تا سره پیسې الله در کړي دي، یاره دا د یو لک روپو سودا به دې دغه له موکړو. دا زموږ ګاونډي نه دی چې دا دغه دی بیروزګاره دی، هغه د یو لک روپو سودا راوالي هغه له خرڅه کړي. یاره نو بیا اندازې خیر برکت پکې دی. او څوک وایي؟ رسول الله وایي. یار احمد خیستا تپوسونه خو د ابوذر صاحب د رسول الله صلی الله علیه وسلم نه. قلت ما ورته وی چې حضرت فإن لم افعل کشر ما دا کارو نکړې شو، نه مری ازادول شم، نه د یو کار والا سره کار کول شم. نو قلت نو قال اگر اتوی دام یو صدقه ده چې دا خلق د خپل شر نه بچ کوا، چې ستا د وجه نه چاته شر نه رسی. قال رسول الله راتوی تدع الناس فريد خلق، تدع الناس فريد خلق من الشر د خپل شر نه، دا کوشش کوه چې زما د وجه نه چاته دغه ونه رسي، تکلیف او شر هغه ونه رسي. هلکه وی دام صدقه ده ښه، فانها صدقه، دام یو صدقه ده، تصدقو بها چې ته صدقه کې په دې باندې. تصدقو داسې کې دی، ته تصدقو چې ته خیرات کې بها په هغې، علا نفسه کا په خپل ذهن. هلکه چې خلکو ته شرونه رسې خو ځان غرکې جهنم ته بوزي، او چې دا خپل شر د خلکو نه منې کې چاته تکلیف نه رسې، دا د ځان سره صدقه شو، ځان بچ کې. بابو ما یوس بل سرنامه دی، بابو ما دا باب دی د هغې یستحبو چې هغه مستحب دی، اجر او ثواب ډېر دی. بابو ما دا باب دی د هغې یستحبو چې هغه مستحبی، هغه څه شی دی چې هغه مستحب دی. من العطاقة چې هغه ازادول دي د مریانو، من العطاقة چې هغه دي ازادول د مری، فی الکسوف د نور په تورېدو کې، والآیات یا د نورو نښو نشانو کې. رور نور تور شي، دا هم د الله تعالی د عذابونو یو منظر دی. مری آزاد کمری دی وی کسبانن سوا مری نشته د خپل وس مطابق صدقه وکا الصدقه تطفئ غضب الرب صدقه دا د خپل رب غضب هغه ختمی نو په وخت د نور تورېدو کې والآیات یا د نورو نشانو کې مثلا بد امنی راله او دا درزار دی لکه الله دې بیا نه کوي لکه دا دلته چې مخکې وو دغه ځای کې صدقې سړي وکړي سخت طوفانونه را روان دي د الله د قدرتونو نشانې دي بارانونه نه کېږي قات وچکالي ده دې وخت کې چې دی مریان آزاد کې مریان نوي نور صدقه وکړي د خپل وس مناسب اوري حدثنا موسى بن مسعود قال حدثنا زائدة بن قدامة قال هشام بن غرو قال فاطمة بنت المنذر قال أسماء بنت أبي بكر قال دا سند مخکم تیر شوی دی هشام بن عروه دا رازی او روایت کوي د فاطمې بنت منذر نه دا منذر نه دی دا د حضرت هشام تره دی ښه تره او دا فاطمه بنت منذر چې شوه نو دا د حضرت هشام د تره لور شوه خو یو طرف ته یې تره لور هم ده او په ده واده هم ده په ده باندې واده ده د ده ښځه ده او ګوره خاوند د ښځې نه سبق وایي خلک وایي ښځې نه سبق وایو که نه هغه دی خاوند دی د ښځې نه سبق وایي حضرت هشام ابن عروه روایت کوي د خپلې ښځې فاطمه بنت منذر نه او دا فاطمه بنت منذر لګي دا روایت کوي د اسماء بنت ابي بکر نه د اسماء بنت ابي بکر نه اسماء بنت ابي بکر دا د فاطمه نغه شو کنه نیا شو ځکه اسماء د منذر مور ده قالت حضرت اسماء وی امر النبی صلی الله علیه وسلم امر وک پیغمبر علیہ السلام بل عطاقته پاسا د ولود امری بل عطاقته پاسا د ولود امری فی کسوف الشمس دنور پتورې دوکی دنور چې نور تن درونی سی او تور شي دغه وخت کې رسول الله صلی الله علیه وسلم امر وک اسی چې کوم ځای کې یو کار مستحبی خوش ده سرالل چه پیغمبر علیه السلام امر کرده ده نو آغا امر که ده استحباب ده پارمی کنه خود نور و نباغا بهتری اس نور تور شو نور او تا ار کسم خیراتو که سیده خیرات ته خوش مری ملوی یا مری ازاد که نو ده مری اجر زیاد ته زکه زیات ته شل ته حدیث کې راځي تاسو به بخاری کې دی کنه چې رسول الله هم امر ده دغه کړی دی نو تاسو به هغه د وینا د پیغمبر علیه السلام قدر وکړي ها تابعه متابعت کړی دی د دې موسی ابن مسعود د امام بخاری استاد نو چا علی یون علی عن الدراوردی اگر وید د دراوردی نه کوي ان هشام نه اگر وید د هشام نه کوي خیال له مخه سند کې موسی ابن مسعود د بخاری استاد دی دی وی چې متابعت کړي دی د موسی او چا کړي دی علی علی کړي دی عجیب غوندې بین سطور عجیب ټکی لیکلي دی دا علی نه دی استازان حیران دي چې د علی نه څوک مراد دی ځکه چې د امام بخاری استاز علی دی خو هغه دوه دی یو علی ابن حجر دی یو علی ابن مدنی دی مدینی نه دی نو لاندې ورسره لیکي هغه سره د علی سره ابن حجر که ستاسو خیالي او پاس ورسره لیکي دغه علی مدینی چې کوم یې وینو یا دواړه د استادان دي ښه حدثنا محمد بن ابي بكر قال حدثنا عصام قال حدثنا هشام عن فاطمه بن المنذر عن اسماء بنت ابي بكر قالت حضرت اسماء وي كنا نؤمر من تبع امر كولي شو عند الكسوف په وخت تورېدو د انور کې چې کله به انور تور شو نو موږ ته به امر کولی شو نو صحابه ته امر به چا کو رسول الله بالعطاقتې د ازادولو د مرې دا بله سرنامه ږدي باب اذا اعتق عبدا کله چې یو سړي ازاد کمرې بین اثنین چې هغه مشترکې په منځ د دوو کسانو کې او امتن یا وینزا بین شرکا ای پا منز دا شریکانو کی دا دو ملگرو سره په شریک امره دی دی یو ملگری دا خپل ایسا ازاد اکڑا چه ازاد اکڑا نو سا مسئله دا دلتا یو دا مسئله دا هدایو سازم دا کرده دا چه مری د دوه کسانو شریک دی دا یو ملګری پاسې ده دا خپل یې سه آزاد کړه نو حضرت امام صاحب وی هم دغه حصہ آزاد شو او دا د بل شریک حصہ آزاد نه ده صاحبین وی او دا نور امامان وی چې نه دې سړي خپل یې سه آزاد کړه د خپل یې سه د آزادې دو سره کل مری دغه شو هغه آزاد شو اصل کې دا یو باسته دی چې آزادول تقسیم قبلی که نه قبلی آزادول تقسیم قبلی که نه امام صاحب وی او آزادول تقسیم قبلی دا کیدی شي چې نیم مری دی آزادی او نیم دی آزاد نی یو مری دی نیم آزاد که بس آزاد شو نیمی نه دی آزاد کړی هغه نه دی آزاد نیم یو ورځ به دی آزادی او یو ورځ به دی غلامي دا دغه به کوي صاحبان وی او دا نور امامان هم وی چې اعتاقه تجزي نه قبلی ازادول دا تجزي نه قبلی د دې داسې مثال دی لکه طلاق سړی ښځې ته وی ستا نیم بدن د طلاقي نو داسې خو نشي کېدی چې نیم د طلاق او نیم د طلاق نی یو ورځ دی د ده ښځې یو بله ورځ دی نی دقسې اعتاقه دا تجزي نه قبلی یو سړی دی هغه خپل مری از خپل عیسی آزاد کړه او مالدار دی مالدار خپل عیسی آزاد کړه خو مالدار دی هغه بل شریک خوخه که هغه خپل عیسی آزادی اوم که هغه د خپل عیسی تاوان د دی بل نه علی اوم او که دی استسعا کوي اوم استسعا دې ته وایي چې مرې ته وایي چې ماله د خپلې حیصې مزدوري وکړه او ماله پیسې پیدا کړه مرې دې دوو کسانو په شریکه دی د یو ملګري خپله حیصه ازاده کړه دې بل نه ده ازاده کړې امام صاحب وایي دې بل له اختیار دی که دې هم خپله حیصه ازاده یو هم صحیح ده که دې او هغه دغه ازادوونکي مالدار دی که دې د دې بل شریک نه تاوان د خپلې سیالي اوم صحیح ده او که د مرۍ نه استسعا کوي چې هلکه زما په تا باندې د خپلې سي دونه پیسې دي قیمت یې ولګوي او ماله دغه پیدا کړه پیسې دونه پیدا کړه اوم صحیح ده خیال لري او که مرۍ دغه د ازادوونکي دغه د څه ورته وایي د غریبو نو دی بل شریک لبیا دا د کاغه ازادۍ ازاد دی کی او که د مرۍ نه استسعا کوي د مرۍ نه دغه وکړي استسعا وکړي حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا سفيان عن عمرو عن سالم عن ابيه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال عبد الله بن عمر د رسول الله صلى الله عليه وسلم نه روایت کوي قال پیغمبر علیه السلام وی من اعتق عبدا چا چې آزاد کمرې بین اثنین چې په منځ د دوو کسو کې سره شریکو د دوو کسو مرې دی هغه یو ملګري د خپل عیسی آزاده کړه په ان کان موسرا که د آزادوونکي مالدارو دا زادون کې مالدارو نو قوم علیه د دې مری قیمت بوډه ګولی شي پدو الکه د امرې د لزر روپو دی قیمت به ولګي پینزه ستادی اغازات شونیم او پینزه سر روپی مال را او سم میاتی قوبیا با دام ریسی شی ازاد بشی ان رسول الله صلی الله علیه وسلم یقینا دا اللہ پیغمبر قال غووی من آتقا شرکن تاسو ویلیو کنا شرک اسی تاوی شرک شو شقسو شقیسو او دا ټولی سو ته وی چا چې آزاد کو شرکن حصا لهو چې دا وفی عبدن په یومری کې ستا په امری کې یو حصه ده او ټول هغه د خپل حصه دې آزاد کړه او فکان لهو دا فکانه کې دا فانه ده دا په معنا د وو سره دی ښه وکانه فکان لهو او د دې آزادونکي د پاره مال ان مال د سره دونه پیسې وی چې دا بل حصے تاوان ورکی یبلغو او غره سیدا سمن العبد مریدا پیسو د مریتا نو قوم العبد قیمت بوله ګولی شي د دې مری علیه په دې آزادونکي قیمت عدل قیمت د عدل وتبوی رور تامری آزاد کو د مری قیمت ټول چې دین وغه لزر روپې دی دا پینزه سره ستای سره دا پینزه سره د نورو ملګرو د دوی له ورکه فاعطی شرکاؤه د ټیکې د ګوره فاعطی نو ور بکړی شي شرکاؤه شریکانو دا غته یاد سی وایې چې فاعطا دا آزادونکي به ورکی شرکاؤه قولوا شریکانو ته حصصهم حصے داغوی واتقا علیه العبد عمره پدا آزاد شو سبا کد عمره مړ شو کنه دغه ګوره نیم خو دې آزاد کو او د نیم د تاوان ورکو نو چې عمره آزاد شو نو ستا د طرف نه آزاد شو که سبا د عمره مړ شو نو د دې عمره ولا او میراث بد چای هغه بستای وإلا او کشرداس نو ناسی یعنی دا دغه پیسې وسره نوې نو فقد عتق منه آزاد شو ددنه ما عتق هغه شي آزاد شو د امام بخاری دا ټکی نه دی خوښ دیو په دې اړی او راړی او د دې نورو امامانو صاحبانو هم نه دی خوښ ځکه دا ټکی د حضرت امام صاحب مرګتیا کوي که د آزادونکې غریبو نو د مری بس دقه حصه آزاده شه چې دا کوم دا آزاد کړی دی او هغه بله حصه آزاده نه شو دا امام صاحب دا وایي دا نور خو وایي چې کل آزاد شو د امام صاحب دا دلیل دی وإلا که دې مالدار نو فقد عتق منه آزاد شو د دنه ما عتق هغه چې کوم آزاد شو ورا دې ټکی ته ګوره ښه د په مخکم یو ځل باس کړو باس چې آیا دا وینا د نافع ده او که دا وینا د دغه د رسول الله ده قال عبد الله بن عمر وی قال رسول الله صلی الله علیه وسلم پیغمبر علیه السلام وی من اعتقا شرکن چاچی آزاد کو حصہ لہو چدا دوا فی مملوکن پا یومرئی کے ستا پا یومرئی کے مثلا نمی سرا او آغد آزاد اکڑا فعلیه اتخوه نوی با پا دا باندے آزاد اول دا کلیه دا طول انکان لہو مالون کدا دا مالو علیکا نیم خود یاس آزاد کو دا دینیم با تاوان ورکی کا مالداری اب ام آزاد کی یبلغو دا مال رسیدو سمنه پیسو دادتا فا ان لم یکن له مال کشرنو داد مال سنگ مال یقوم علیه چی قیمت لگولیشی دادو پا دبانده قیمت عدل قیمت دا عدل علی الموتقی پازادون کی باندی نو فا اوتق منه بس ازاد شده دنا ما اوتق آغش ازاد شو دا بیا دا تکی راغی حدثنا مسدد قال حدثنا بشر بن المفضل عن عبد الله اختصره قال حدثنا ابن نعمان قال حدثنا معاذ بن ايوب عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال بل تقول بیا یو ټک ورکو دا دی به بیا ورکی وی حضرت عبید الله چې روایت کوي کنه نو اختصره دا حدیث مختصر کړی دی مختصر دا مطلب چې هغه ماله ته وی ګوره وته دی ټیکی تا اغلته پاس فقد اتق منهما اتق او دی لاندې کې فاتق منهما اتق عبید الله دا ټکی نه ذکر کوي دا ټکی دی نه ذکر کوي مختصر کړی دی خان بیا لاړه خبره ایوب تا ایوب بیا د نافع نه دی نافع د عبدالله ابن عمر نه دی هغه د رسول الله سلم نه کوي قال پیغمبر علیه السلام وی من اعتق نصیبا چا چې ازاده کړه یو حصه لهو چې د دی فی مملوکن په یو غلام کې دسې وی نصیبا ټکې وی او قال یا دسې وی چې شرکا لهو شرک دادو نو تاسو ویلو نصیبه شرک شقص شقیص دا ټول معنا کوي سا ها ف فی عبد فیومری کی او فکان له او د دی ازادون کی د پار من المال د مال نما هغه یبلغ قیمته چې هغه رسیده د امری کل قیمت تا بقیمت العدل و قیمت دا عدل نو فهو عتیق دی بازادی تاوان به دی ورکی قال نافع نافع وی و الا و الا او کشر دی مالدار نو د خو خپل سازاد کړه خود آزادون کی سره نور پیسې نوی چې تاوان ورکی نو فقد عتق منه آزاد شو د دې مرینا ما اتقا شکم ازاد دی نیم ازاد شو نیم ازاد ندی دی زنم دا معلومه شو دا امام سیم مثلا اوز بیا پی دی رازی پا دی ٹکی بانده دا دا خوخ ندی قال ایوب سند که ایوب دا حضرت نافع شاگرد دی کنه ویلی دی ایوب چه لا ادری زن پویگم چه دا فقد اتقا منه ما اتقا دا نافع صاحب دا ټکی وی که دا رسول الله خبره ده لا ادری زه نه پوهیږم اشیئن چې دا اتق منهما اتق دا یو شی دی قالو نافع چې دا نافع ویلی دی او شیئن دا یو یا دا یو شی دی خو فی الحدیث دا په حدیث کې د رسول الله وینا ده مونږ وی دا د رسول الله وینا ده عبد الله بن عمر چه دی انه کان یفتی حضرت عبد الله بن عمر با فتوا ورکولا فی العبد په باره د مرئی کې او الاما یا په باره د وینځه کې یکون بین شرکا چې هغه به و په منځ د ډیرو شریکانو کې د دوو کسانو د درې کسانو یو مرې دی او هغه شریک دی او یو اولگی خپل حصه ازاده کی فیوتق احدهم ازاد کی یو د دوی نصیبه خپل حصه منه د دې مرې سیبه د دوو کسانو د درې کسانو مرې دی په شریکه او یو ملګری اولگی خپل حصه ازاده کی سیبه د دې نورو خلکو د حصو بس کیږي دا پختنه بعد عبدالله صاحب نه کیدن او عبدالله به فتوا ورکوله څنګه یقولو عبدالله صاحب به ورته وي چې قد وجب علیه عتقه کله واجب دی په دې ازادونکي باندې ازادول د دې مرې ټول خپله خو یې سم ازاده کړه چې دا باقي به م ازادوي خو خدا کله چې د ده مالي اذا کان للذي اعتق کله چې وي د هغه کس دپاره چې هغه خپل حصه ازاده کړې ده د ده دپاره یې من المال د مال نه ما یبلغو هغه چې رسي د ده قیمت ته او یقوم من ماله او قیمت بولا گول شی د لد قیمت عدل قیمت دا عدل الک د امره د سودی د دومره دی و یدفع او دا مال به ورکړی شي و یدفع ور بکړی شي اله شرکای اغه نورو شریکانو ته انصابهم حصے داغوی انصباهم حصے داغوی او مری ته ووی ډنګ به پسې راوالی چې زه چې په کومه ځای زه به ستا ازاد شوې و یخل او خالی بکړی شي سبی لولو معتقی لاره د ازاد کړی شوي یخبرو بذالک دا دغه نه دی نافع ده به خبر ورکو په دې حدیث یخبرو بذالک ابن نافع خبر به ورکو په دې مسله باندې عبدالله ابن عمر د پیغمبر علیه السلام نه چې پیغمبر علیه السلام به داسې مسله کوله و رواه اللیث وابن ذئب وابن اسحاق وجویریه ويحيى بن سعيد واسماعيل بن اميه عن نافع عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم مختصرا دلته بیا غا مختصر دغه اتق منهما اتق اپک نشته باب دا بل باب دی اذا اتق نصيبا کله چې آزاد ک یو سړی خپل حصہ فی عبد چغه حصہ ده په یمری کی ولیس له مال ده مال نی نو استس ایل عبد دغه بوشی طلب ده سعی بوشی ده مهنت بوشی ده مرینا او غیر مشقوق علیه او په ده باندې به تکلیف نشی اچولی علی نحو الکتابت په طریقه ده کتابت یو سړی خپل سمری آزاد کنیم خو په خپل غریب دی چې د دې بلې سې تاوان ورکي نو څه چل به وشي دې بلې سې والا به د مرې ته ووایي چې ستا نیم قیمت مثلا 15000 روپۍ دی ما له 15000 روپۍ دغه کا پیدا کا خو ګورې ډېر زور به پې نه لګیا چې شا به په دې هفته کې به پیدا کې یا په دې میاشت کې نه په کلار کلار به پیدا کوي ګټي به وتاله به درکوي دا یو مسله او بله مسله دا دی چې دی به په طریقه د کتابتي مدري لکه ته د مرۍ سره عقد کتابت وکړې که نه چې ما له دونه پیسې دغه کا پیدا کا هغه لږي کشتونې مقرر کړي او په هغه کشتونو باندې تاله دغه درکوي پیسې درکوي نو مکاتب چې دی په اعتبار د سټ سره غلام دی خو په اعتبار د کاروبار سره آزاد دی چې څه کوي کاروبار به کوي دقسې دا مرې په اعتبار د سټ سره د ده په حیصه کې غلام دی خو په کاروبار کې دی څه شو آزاد شو حدثنا احمد بن ابي رجاء قال حدثنا يحيى بن ادم قال حدثنا جرير بن حازم سمعت قتاده قال حدثني نزل بن انس عن بشير بن نهيك عن ابي هريره انه قال حضرت ابو هريره وي چه قال النبي صلى الله عليه وسلم پیغمبر علیه الصلاه والسلام وی من اعتق شقيسا چاچی آزاد کو حصہ برخه من عبد د یخپل مری نیم مری او هغه نیم مری آزاد کو من اعتق نصیبا چا چې آزاد کړه خپل عیسی او قال یا داسې وی شقیسا نو شقیس او نصیب یو شی دی فی مملوکن چې د عیسی چرته په یمری کې چې تا خپل عیسی آزاد کړه دا نور سره به څه کیږي ستا عیسی خو آزاده شوه نو دا بله وی دا نورو کې لاخلاص نه دی ښه نو فخلاصه طریقه د خلاصېدو چې دی هغه څه ده علیه دا په ده باندې ده فی ماله په مال اوس به دا ماما موږ رانیسو چې هلکه نیم دې آزاد که نو دا نیم خو آزاد نه دی که نه دا نیم هم اوس خلاص که آزاد یې که خدا کلا ان کان له مال کشر ده مالو و الا کمال نو نقوم علیه قیمت بولا گولی شد ده علیه پدی مری باندی ها مری تب وستان نیم قیمت دومر دی او فستس ایا به او طلب د سعی بوشی د دې مری نه به دغه قیمت هو غیر مشقوق علیه په ده باندې به دغه نه شوی ښه مشقت به نه شوی ښه دلته په سند کې د حضرت قتاده نه روایت کوي حضرت سعید دسه ده کنه په دې ځای خلکو اعتراض کړی دی چې د حضرت قتاده نه چې دا حدیث نقل کیږي نو دا صرف او صرف یو سعید بیانوي بل څوک نه بیانوي په دې حدیث باندې دوی لږه اعتراض د کمزورۍ کوي چې که دا دغه وې په کار وشه ډېرو راویانو په ذکر کړی وي نو امام بخاري په هغه خلکو له جواب ورکوي چې څوک په دې ځای اعتراض کوي وایي هلکه د قتاده نه سعید یوازې نه دی ښه که څنګه سعید یې دغه دی شاګرد دی نو دغسې تابعه حجاج بن حجاج حجاج بن حجاج هغه متابعت د سعید کړی دی قتاده نه ذکر کوي یو و ابان حضرت ابان هم روایت کوي دوه و ابو موسی بن خلف او ابو موسی دا ټول نو څلور واړه درې دا شو یو هغه شو دا څلور شاګردان روایت کوي ان قتاده د قتاده نه خو اختصره شعبه شعبه چې بیا روایت کوي که نه نو هغه مختصر بیانوي مختصر هغه پکې دا آتق منه ما آتق دا پکې نه وایي زبستخان